أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, sohbet vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Malumunuz üç aylara yoğun mevsime girdik. Bu mevsimde ufak çalışmalara büyük kazançlar verildiği için ve rakamsal kazancın yanında bir de feyiz verildiği için Allah-u Teala Hazretleri bu mübarek aylarda normalden daha fazla kalplere ve ruhlara feyiz suyunu akıtır. Muhabbet ve aşk akıtır. İbadet lezzeti artar. Nafile ibadeti sair aylarda hiç yapmayan adamlar bu aylarda özellikle ibadet limitini arttırırlar. Fakat burada sıkıntı şurada. Kardeşlerin 20 yıllık, 30 yıllık kaza namazı borçları varken Allah'ın verdiği rahmet sebebiyle nafile kılıyorlar. Devamlı surette nafile kılıyorlar. Fakat kaza borçlarını kapatmıyorlar. Bu büyük bir hesap hatasıdır. Akıllı bir Müslüman önce Allah'a olan borcunu kapatır. Zekat borcu, oruç borcu, farz namazı borcu, bu borçları kapatman gerekiyor. Bunları kapatmadıktan sonra ne kadar fazla nafile yaparsan yap, azap görürsün. Çünkü nafileden azap yoktur. Farzdan azap vardır. Bu akşam İsra suresi 79. ayet-i kerimesiyle başlayacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselam'a özel emredilmiş olan bir nafile ibadet, bir teheccüd. Bize farz değil fakat Muhammed Aleyhisselam'a farz olan alimlerin büyük çoğunluğu kalk diye emir verdiği için Allah Teala farzdır buyuruyor bu ayet hakkında. Bu meseleyi anlayabilmek için İmam Rabbani Hazretleri'nin hemen peşinden, ayetin peşinden İmam Rabbani'den 29. mektubu okuyacağız. Kısa kısa şerh etmeye çalışacağız. İnşallah feyizimiz, bereketimiz bol olur. Bir şeyler anlarız, idrak ederiz. İnsanları da ikaz ederiz. Bakın hepinizin etrafında bir sürü tanıdığınız var, arkadaşınız var ve bu aylarda oruç tutmaya başlıyorlar, nafile oruçlar tutuyorlar ve bu aylarda nafile ibadetler yapmaya başlıyorlar. Ama farz borçlarını kapatmıyorlar. Bunun azabı var kardeşler. Bu akşam nasıl kurtarabiliriz, nasıl farzları kapatabiliriz, önceliğimizi nasıl ayarlayabiliriz, bunun bilgisini vereceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi Rabbimiz ne buyurmuş bakalım. وَمِنَ اللَّيْلِ gecenin bir kısmında فَتَهَجَّدْ teheccüde kalk. Burada bir emir var. Ancak emir normal beş vakit namazın dışında bir emir. İslamiyet'te namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ve bunlar vakitler içinde kılınmalıdır. Allahü Teala neden hepsini bir anda yaptırmıyor? Onu unutmayalım diye. Tam unutma zamanı geldiği anda tekrar hatırlayabilmemiz için belli zamanlara koymuştur. Başka bir sebebi nedir? Yarıncılık yapmayalım diye, yarınlara ertelemeyelim diye limitlere koymuştur. Zaman, namazın farzlarından bir tanesi nedir? Vakit, vakit. Vakti girmeden o namazı kılamazsın. Vakti girdikten sonra, vakti çıkmadan kılmak zorundasın. Vakti çıktıktan sonra kıldığın zaman da kazaya kalıyor. Bu da büyük günahlardan. Namazı kılmamak bir tarafa, kazaya bırakmak da büyük günahlardan. Şimdi Allah'ımız bu ayette Efendimiz Aleyhisselam'a direkt olarak muhatap oluyor ve emir veriyor. Feteheccet. Gecenin bir vaktinde kalk ve teheccüd kıl. Biz ümmetine nedir teheccüd namazı? Nafiledir. Muhammed Aleyhisselam'a nedir? Ulemanın büyük çoğunluğu farzdır diyor. Şimdi nafileleri bir baştan sona bir hatırlamaya çalışalım. Sabah namazıyla gün başlar. Farz bir namazdır. Sabah namazının ilk sünneti, peşinden ne yapıyoruz? Farzı kılıyoruz. Sonra 45 dakikalık bir limit var. Güneşin tepede olduğu, yükselmeye başladığı an. Buna kerahet vakti deniyor. Namaz kılmak haramdır. O 45 dakika içinde namaz kılamazsın. 45 dakikanın bitiminde ilk nafile başlıyor. Nedir o? İşrak namazı. Halk arasında kuşluk namazı da denir bu. İki rekattır. Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok yaptığı ilk rekatta Kafirun suresi okuma, ikinci rekatta İhlas suresi okuma. Nafilelere de Peygamberimiz hep böyle yapardı. İlk rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas suresi okurdu. İşrak namazı. Sonra istihare namazı, o da iki rekattır. Kalbin temizlenmesi, ruhun temizlenmesi, kirlerden arınması için kılınan bir namazdır. İstihare namazı kılanlara alimler diyor ki, daha temiz, daha berrak rüyalar görürler. Diyorsan eğer ben rüya görmek istiyorum, göremiyorum. Vefat etmiş anamı, babamı, dedemi görmek istiyorum, göremiyorum. Problem var. Hiç rüyalarımı hatırlamıyorum. İşrak istihare namazına alışkanlık göstereceksin. Bunlar sabahtan hemen sonra başlayan nafileler. Sonra sabah namazıyla farz olan öğle namazı arasında duha namazı vardır. Bu da bir nafile ibadettir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam 4, 8 ve 12 rekat olarak duha namazını kılmıştır. Sonra öğle namazı geliyor. Öğle namazının son sünneti kaç rekattır? 2 rekattır. Muhammed Aleyhisselam zaman zaman ne yapardı? 4'e tamamlardı. Sevabı çok yüksek, yüce olduğu için, yüksek olduğu için 4'e tamamlardı. Tarikata girdiğim zaman bize verilen ders taliminde öğle namazının son sünnetini 4 kılacaksınız, yatsı namazının son sünnetini 4 kılacaksınız. Buna müstahap demişlerdi şeyhimizin ders talimi, ders kağıdında. Fakat ben bunun delilini bilmiyordum. Allah Allah, üstadımız niye bunu yazmış buraya? Öğle namazının son sünneti 2 rekattır. Yatsının son sünneti 2 rekattır. Niye 4 yapmış? Hemen hadis-i şerife rast geldi. Birkaç sene sonra Allah Teala hadis-i şerifi karşıma çıkarttı. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Her kim öğle namazından önce 4 rekat nafile kılarsa, öğlenin son sünnetini de 4'e tamamlarsa, cehennem ateşi ona haram olur. Şu müjdeye bak Müslüman. Bak sonu 2 rekat olarak kılıyoruz. Ama Muhammed Aleyhisselam diyor ki sen onu 4'e tamamlarsan bu senin güzelliğindendir. Sana cehennem ateşi haram olur. Duha namazı, peşinden öğlenin son sünneti. Ondan sonra ikindi geliyor. Ondan sonra, ikindiden sonra nafile kılmak caiz değil. Tıpkı sabah vakti gibi. Kerahattir. Ancak geçmiş döneme ait kaza namazı kılabilirsin. Sonra ne geliyor? Akşam namazı geliyor. Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat son sünnet. Sonra Muhammed Aleyhisselam'ın çok kıldığı evvabin namazı. Akşamdan hemen sonra kılardı Efendimiz Aleyhisselam. 2 rekat, 4 rekat, 12 rekata kadar evvabin namazı kıldığı hadislerde kayıtlıdır. Bir kulun gün içinde şükrünü tamamen yerine getirmek istiyorsa bir kul evvabin namazına daim olsun. Bütün azalarının şükrünü yerine getirmiş olur. Hadis-i şeriftir. 2 rekattan 12 rekata kadar. Zaman dilimine bağlı. Rahat mısın? Devam et. 8 rekat kıl, 10 rekat kıl. Rahat değilsin. Bir yerlere yetişmen lazım. 2 rekat kıl, çık. Evvabin namazı. Sonra ne geliyor? Sonra geliyor yatsı namazı. Yatsı namazının son sünnetini de aynen öğlenin son sünneti gibi 4'e çıkartabilirsin. Sonra ne geliyor? Yatmadan önce yine istihare namazı 2 rekat. Yatmadan önce dervişlerin vazifesi nedir? Zikir dersini yaparlar. Çünkü onlar Allah'a söz vermişlerdir. Her akşam Rabbim senin ismini anmadan yatmayacağım. Zikir dersinden sonra yatmadan önce abdestli bir şekilde 2 rekat nafile namaz kılarlar. Buna istihare namazı denir. Tıpkı sabahta olduğu gibi. Bu ne sağlamış olur? abdestli bir şekilde yatmış olmasını sağlamış olur. Çünkü abdestsiz namaz kılınmaz. Sonra ne var? Nafile ibadetler içinde en zor namaz. En zor namaz. Efendimiz Aleyhisselam'a farz kılınan, bize sünnet kılınan teheccüd namazı. İki rekattan yine 12 rekata kadar ikişer rekat halinde teheccüd namazı kılınabilir. Bu hakikaten nafileler içinde en zor olandır. Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselam'a sana mahsus olmak üzere bihi nafileten leke, sana mahsus olmak üzere gece kalk teheccüd namazı kıl. Sadece Allah Resulü'ne mahsus olan bazı hareketler vardır, bazı fiiller vardır, bazı işler vardır. Mesela bir örnek vereyim. Aramızdan herhangi bir Müslümanın zekat ya da sadaka alması helal midir? Fakirse helaldir. Zekat alabilir, sadaka alabilir. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın zekat ya da sadaka alması caiz midir? Hayır, değildir. Allah'ın peygamberi, peygamber olmasına rağmen, en çok bakılması gereken kişi olmasına rağmen ümmeti tarafından kendisine zekat ve sadaka almak helal değildir. Peki onun soyundan gelenlere, seyitlere ve şeriflere, Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelenlere zekat ve sadaka alması caiz midir? Onlara da caiz değildir. Efendimiz Aleyhisselam'a bir tabak hurma getirdiler. Peygamberimizin adetiydi. Hemen sorardı. Zekat mı? Sadaka mı? Hediye mi? Zekat ve sadaka ise alamaz. Hediye ise helaldir, alabilir. Hediye almak, hediye vermek sünnettir. Gelen bir tabak hurmaya Hazreti Hüseyin Efendimiz elini uzattı. Hurmalardan bir tanesini aldı ve yemeğe hamle yaptı. Efendimiz Aleyhisselam elini tuttu. Hayır dedi. Bu sadakadır. Peygambere ve peygamberin soyundan gelenlere sadaka helal değildir ya Hüseyin. Alın bunu Ashab-ı Suffa'ya götürün. Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk dergahı, ilk medresesi Ashab-ı Suffa'dır. Genç talebeleri, fakirleri oraya koyardı. Devamlı ilim tahsili, devamlı ilim tahsili. Orada hoca yetiştirirdi günümüzdeki deyimiyle. Hoca, dini anlatan, insanları İslam'a davet eden alimler, bilgili kişiler, hocalar. İslam'ın ilk hocası kimdi? Mus'ab bin Umeyr. Efendimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği ilk alim, ilk hoca buydu. Dolayısıyla Efendimiz'e mahsus olarak bu ibadet farzdır. Kendisi her gece ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor mu? Kılıyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın günahları affedilmiş olmasına rağmen neden bizden daha fazla ibadet yapıyor? Neden? Bize 5 vakit namazı farz kılmış ama kendisi 10 vakit namaz kılıyor. Neden böyle? Çünkü bir insan, Allah'ın bir kulu Rabbine yakın oldukça, ona ne kadar fazla yakınlaşırsa ibadet yapmak ona o kadar fazla lezzet verir. Muhabbeti, aşkı, lezzeti o kadar fazla artar. Bunu bir hadisi kutsiyle yakınlaştıracağım. Allah Teala Hazretleri buyurdu. Kulumu farzları yerine getirirse kulumu çok severim. Ancak kulum bana nafilelerle yakınlaşır. Bakın farzları yerine getiren kulu Allah çok sevdiğini söylüyor. Ama yakınlaşma süreci var bir de. Allah'ın sevdiği bir de kulun Allah'a yakınlaşması süreci. Bu nasıl oluyor? Nafilelere daim olursa, zikrettiğim nafilelere, o zaman yakınlaşmaya başlıyor. Allah bize de nasip etsin. Amin. Ayet devam ediyor. Gecenin bir bölümünde sana mahsus olmak üzere teheccüd namazına kalk. Asa umulur ki, Allah diyor ki umulur ki, senin adına umulur ki, sen umabilirsin ki, en yeb'atheke rabbuke, Rabbin seni ulaştıracaktır. Mekamen mahmuda, makamı mahmuda ulaştıracaktır. Sahabe geldi Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Ey Allah'ın Resulü, makamı mahmud nedir? Kur'an bize senin bir makama ulaştırılacağını söylüyor. Makamı mahmud. Makamı mahmud nedir? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, en büyük şefaat makamıdır. Allah'ın beni oraya ulaştıracağını ümit ediyorum. Ümit ediyorum. Biz her ezan duasında ne yaparız? Allah'ım, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın makamı mahmuda eriştir, ulaştır. Her ezan duasında bunu yaparız. Neden? Bizim günahımız fazla gelirse Muhammed Aleyhisselam bizim adımıza tövbe etsin. Affolmamız için sana yalvarsın, sen de bizi affedesin. Sonuçta yine bizim menfaatimiz var. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, sen ibadetini fazlaca yaptıkça bir şeyi umabilirsin. Asa, burada asa kelimesi önemlidir Arapçada. Müfessirler asayı tefsir ederken şöyle derler. ümit edilir ki demesi, Allah'ın burada Peygamberimiz Aleyhisselam'a ümit edebilirsin, ümit edilir ki demesi, bu makamı ona vereceğinin garantisi anlamına gelir. Garantisi ne demek? Şimdi biz kullar bir insana bir ümit verdiğimiz zaman bazen ümit verdiğimiz şeyi yerine getiremeyebiliriz. Yerine getiremeyebiliriz. Çünkü biz kuluz. Verdiğimiz sözü tutamayabiliriz. Tamam ya, bu hafta sonu Allah'ın izniyle sana 5000 TL hazırlayacağım Recai dersin. Ona ümit vermiş olursun. Ama 5 çıkmaz 2 çıkar. Ne oldu? Mahcup ettin. Onu da mahcup ettin, başkaları da. Sen de ona karşı mahcup oldun. Ancak Allah'ın şanına ümit verdikten sonra yerine getirmemek yakışmaz. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam'a ümit veriyor mu? Senin makamı Mahmud'a çıkacağın ümit edebilirsin. Ümit olunur. Diyor mu? Kesinlikle o makamı ona verecek demektir. Alimlerin verdiği tefsire bak. Yaptığı sisteme bak. Nasıl açıklama yapmış? Kardeşler, hepimizin zamanı kısıtlı. Ömürler, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü en kısa ömürdür. Dolayısıyla bu kısa ömürler içinde kitapların tamamını okuyamayız. Hadislerde bildirilen nafilelerin tamamını kılamayız. Az önce ben size hadislerde bildirilen bütün nafileleri saydım. Bunların tamamını kılamazsın. Zamanın yetmez, gücün de yetmez. Kitaplar, İslam adına yazılmış binlerce, on binlerce kitap var. Bunların tamamını okuyabilir misin? Okuyamazsın. Şu halde biz ne yapacağız? En kestirme yoldan, en acil öğrenmemiz gereken bilgileri alabileceğimiz kitapları okuyacağız. İki, en kestirme yoldan yapabileceğimiz şekilde Allah'a borçları nasıl ödeyeceğiz? Kaza borçlarını kapattıktan hemen sonra nafilelerden yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Ama öncelik kazalardadır kardeşler. Bu kaza borçlarını yapmaya gayret göstereceğiz. Size bir taktik vereceğim kaza namazı konusunda. Günde bir günlük kaza namazından fazlaya çıkmayın. Bakın bu şeytanın birçoğunu kandırdığı bir meseledir. Adam diyor ki hocam sohbetlerinden çok etkilendim. 5 vakit namaza başladım. Benim 5 yılda kaza borcum vardı. Her gün 5 günlük kaza borcumu kılıyorum. Bakın 5 vakiti kılıyor, 5 günde kaza borcu kılıyor. Kaç vakit kılıyor günde bir? 30 vakit kılıyor bir günde. Sonra 3 ay sonra bir daha mesaj yolluyor. Hocam namazı bıraktım. Niye kardeş? Günde 30 vakit namaz kılarsan gücün biter, takatin biter, etrafındaki insanlar aşağılar, ayıplar. Bir sisteme koyman lazım, azar azar gitmen lazım. Yavaş yavaş yapman lazım. Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Bilinçlendin, öğrendin, borcun olduğunu bildin. Her gün bir günden fazla kaza namazı kılma. 2 yapma bak. 1. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 sene, 10 sene kılmaya devam et. Bu zamanlar içinde, bu zaman dilimi içinde öldün mü, Allah senin sistemli bir şekilde kıldığını gördüğü anda senin bütün kaza borçlarını siler. Alimler böyle buyuruyor. Sen yeter ki niyetini düzgün yap. Bir taktik daha vereyim. İkindi namazının ilk sünneti, yatsı namazının ilk sünneti. Nedir kardeşler bizde? Sünneti gayri müekkede. Sünneti gayri müekkede demek, Muhammed Aleyhisselam'ın azınlıkla kıldığı, çoğunlukla terk ettiği sünnetler demektir. Bu sünneti gayri müekkedeleri kılacağımız zaman, ikindiye ya da yatsıya gittiğimiz veyahut evimizde kılacağımız zaman, ilk sünnete niyet edeceğimize, niyet ettim Allah rızası için ilk kılamadığım ikindi namazının kazasına diye niyet ederseniz ne oluyor? Bir günlük ikindi namazı borcu gitmiş oluyor. Anladınız mı kardeşler? Yatsı namazının ilk sünneti aynı şekilde niyet ettim Allah rızası için üzerime borcunu kaldıramadığım üzerime borç olan yatsı namazının farzının kazasını kılmaya diye niyet ettim mi kalbinden? İlk sünnetin yerine bunu 4 rekatı kıldın mı bir günlük yatsı namazı borcu çıkmış oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş yavaş yavaş borçlar kapatılmış olacak. Akşam namazını kıldım. Farzı kıldım, peşinden son sünneti. Peşinden evvabine duracaksın ya. Sen evvabine niyet etme. Sen neye niyet et? Niyet ettim Allah rızası için ilk kılamadığım ya da en son kılamadığım akşamın farzının kazasına. 3 rekat kaza namazı kıl. Bir günlük kaza borcunu aradan çıkart. Yatsının son sünnetini kılıyorsun ya. 2 rekat. Sen onu 4'e çıkart. 4'e çıkart ama de ki en son kılamadığım yatsının farzının kazasına bak. Bir gün içinde bir yatsı namazında 2 günlük yatsı namazının kazası borcunu kapatmış oldun. Bunlar hep borcu kapatma taktikleridir. Yavaş yavaş yavaş yavaş borcu kapatacağız. Ben 16 yaşında başladım namaza. 1 yıllık borcum vardı. 15,5-16 yaşında başladım. O bir yıllık borcu 2 yıl içinde kapattım. 1,5-2 sene içinde yavaş yavaş yavaş yavaş kaza borcumu kapattım. Şu anda elhamdülillah sıfıra sıfırım. Bu şekilde niyetimizi halis yaparsak borçları kapatırız inşallah. İmamın mektubuna geçelim. 29. mektup. Bu mektup Şeyh Nizamettin'e yazılmıştır. Farzları kılmaya ve sünnetleri, edepleri gözetmeye teşvik etmekte ve farzların yanında nafileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı namazını gece yarısından sonra kılmamayı ve abdeste kullanılan suyu içmemeyi ve müritlerin şeyhine secde etmelerinin caiz olmadığını bildirmektedir. Burada şimdi imamın mektubunu bir kitaba nakleden talebesi mektubun özetini, konuların başlıklarını buraya koymuş. İmam başlıyor. Allah Teala bizi ve sizi taassuptan, yani başkasını çekememekten ve doğru yoldan ayrılmaktan korusun. Ve insanların en üstünü o temiz peygamberi Muhammed Aleyhisselam hürmetine pişman olacak, üzülecek şeyleri yapmaktan kurtarsın. Bir kelime kullandı burada. Taassup dedi. Taassup. Çekememezlik, haset, inatçılık. Bugün Müslümanların en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Esnaf arkadaşlarım dua ediyor, kendisine dua ediyor. Komşusuna dua etmiyor. Halbuki bizim dedemiz Fatih, tebdili kıyafetle esnafın arasına çıktığında, esnaf bir kişiye bir satış yaptıktan sonra ikinci satışı yapmıyordu. Git komşumdan al diyordu. Ben senden ilk rızkımı aldım, sen vesile oldun. Siftahımı yaptım ama komşum daha siftahını yapmadı diyordu. Fatih bunu gördükten sonra dedi ki, bu halkla ben bu İstanbul'u fethederim. Çünkü bu halk İslami bilinçte bir halk. Haset yok, komşunun durumunu düşünüyor. Ama şimdi bizim Müslüman esnafımız ne yapıyor? Müslümanlara dua etmiyor. Allah'ım hep bana ver diyor, hep bana ver diyor. Musa Aleyhisselam zamanında bir adam Allah'ın peygamberi Musa Nebi'yi gördüğü zaman şöyle diyor. Ey Musa, Rabbin ile görüşmeye gittiğin zaman benim için şöyle bir duada, niyazda bulunur musun? Nedir o niyaz? Rabbime de ki bana bir eşek versin. Bir eşek versin, dağdan kestiğim odunları eşeğin sırtına koyayım ve bu odunları pazarda satayım. Musa Aleyhisselam gider ve gelir. Adam heyecanlı, telaşlı bir şekilde Allah'ın peygamberine der ki, ey Musa ne oldu, konuştun mu Rabbimle? Verdi mi bana eşeği, verecek mi? Heyecanlı. Musa Aleyhisselam dedi ki, evet. Allah'ımız buyurdu ki, git okuluma söyle, ben ona bir tane eşek vereceğim. Fakat komşusunun 2 tane eşek sahibi olması için bana dua ederse. Kendi için ne istiyor? 1 tane eşek istiyor. Allah ne şart koşuyor? Sana 1 tane eşeği vereceğim ama sen komşunun 2 tane eşeğe sahip olmasını istersen ancak o zaman veririm. Adam ne diyor biliyor musun? Yahudi kafası. Adam diyor ki ne komşuma 2 tane isterim ne de kendime 1 tane isterim. O odunları ben sırtıma alırım, pazara götürür satarım. Odun. Adam odun. Ne olur yani komşunun 10 tane eşeği olsa ne olur? Bugüne uyarlayalım. Komşunun 10 tane arabası olsa ne olur? Benim 1 tane arabam olsun, ayaklarım yerden kessin yeter. Ama yok. Komşunun kapısının önünde 3 tane arabayı görmeyecek. O çatlıyor. Komşunun kapısının önünde 3 tane araba olmayacak. Komşu 2. dükkanı açmayacak. Çatlar o. O Müslüman çatlar. Kardeşim 10 tane açsın ya. Zekatını versin açsın. Fakir fukaraya baksın. Açsın. Müslüman zengin olmalı. Yahudi'yi geçmeli. Senin de 1 tane dükkanın olması için dua et. Sen komşun için 2 tane istersen Allah sana 4 tane verir. Allah sana 4 tane verir. Çünkü bir Müslüman, Müslüman kardeşinin bir şeyleri kazanması için dua ederse Allah o Müslümana melekleri memur eder. Melekler o Müslüman için dua ederler. Allah'ım sen o kula, bu kul ne kadar dua ediyorsa 2 mislini buna ver derler. Kardeşler takdir ederseniz günahsız meleklerin duaları bizim dualarımızdan çok daha keskincedir. İmam devam ediyor. İnsanı Allah Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturacak işler, farzlar ve nafileler olmak üzere 2'ye ayrılır. Allah bizi nasıl sever? Onun rızasına nasıl kavuşabiliriz? Sadece 2 şey vardır. 1. Farz. 5 vakit namaz, zekat, oruç, hac. Bunlar hep farzlardır. 2. Nafileler. Namazlardan önce ve sonraki sünnetler. Sohbetin başında zikrettiğim nafile namazlar, bir kula verdiğim bir hediye, bunlar hep nafile yerine geçer. Abdest aldın, abdest namazı, 2 rekatlık bir abdest namazı. Bilal-i Habeşi asla terk etmezdi. Allah ondan razı olsun. Mescit namazı, tahiyyatül mescit namazı. Bir mescide girdiğin zaman abdestini aldın mı? Mescide giriş namazı vardır. Muhammed Aleyhisselam bunu yapardı. Girer girmez, hiçbir tarafa oturmaz, hemen Allahu Ekber der, iki rekat namaz kılardı. Fakat bizim hacılar, hocalar şimdi ne yapıyor? Mescide girer girmez dünya muhabbeti yapmaya başlıyor. Sünnetten koptuk. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşantısı bize artık çok uzak. İçeriye giriyor sanki cami dünya muhabbeti yapma yeriymiş gibi. Hayır. Cami artık zikir yapacaksın, kitap okuyacaksın, Kur'an okuyacaksın, namaz kılacaksın. Camide dünya muhabbeti yapılmaz. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Ümmetim hakkında en korktuğum şeylerden bir tanesi mescitlerin içinde dünya kelamı yapmalarıdır. Mescitler camiler demektir. Cami içine gelmiş, Allah'ın evinde, Allah'ın huzurunda ama dünya kelamı konuşuyor. Ya bu hafta iki tane çektim, numara dedim, çok bozuk recai. Çok bozuk. Allah'ın evindesin, Allah'tan kork ya. Esnafın arasında ne yaptı senin Fener bu hafta diyene de duydum. Camiye gelmiş ikindi namazına. Ne oldu senin Fener'e ya? Oğlum camideyiz, Allah'tan kork ya. Biraz ahlak, biraz edep. Kimin huzurunda olduğunu bilmediğin zaman saçma sapan kelimeler söylersin. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymeti yoktur. Bir farzı vaktinde yapmak, vakti geçmiş ise hemen kaza etmek, bin sene nafile ibadet yapmaktan daha çok faidelidir. Bir tek farzı, ikindi namazı. Tek bir örnek vereceğim. İkindi namazı. Buna Kur'an-ı Kerim'de orta namaz denir. Sabah ve öğle, akşam ve yatsı. Ortada ne var? İkindi namazı. Resulüm, namazlara dikkat et. Özellikle orta namaza. Özellikle orta namaza. Buna ikindi namazı denir. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İkindi namazını kılmayanların Allah hiçbir salih amelini kabul etmez. İkindi namazı. Bu farzdır kardeşim. Şimdi Müslüman kardeşim farzı yapmıyor. İkindi namazını kılmıyor. Diyor ki son 4 yıl içinde 3 defa umreye gittim hocam. Son 4 yıl içinde 3 defa umreye gittim. Adam Allah Teala zenginlik vermiş. Umreye gitme keyfi var. Fakat ezan okunduğu zaman bizimle beraber camiye gelmiyor. Farzı yapmıyor, umreye gidiyor. Umre farz değil kardeş. Umre farz değil. Nafile bir ibadet yapıyor. Ona çok değer veriyor. Şeytan nafileyi farzın önüne geçirmiş. Sen hiç umreye gitmesen, sen hiç hacca gitmesen, mali durumun yoksa hac farz olmaktan çıkar. Hiç hacca gitmesen, umreye gitmesen. Ama sana farz olan ibadetleri yapsan Allah seni sever. İşte şeytan hafif olan ibadeti, nafile ibadeti gözünde büyütüyor, farzı küçültüyor ve bizi aldatıyor. Hangi nafile olursa olsun, ne kadar halis niyet edilirse edilsin, ister namaz, oruç, zikir, fikir, isterse başka nafileler olsun, hepsi böyledir. Hatta farzları yaparken bu farzın sünnetlerinden bir sünneti ve edeplerinden bir edebi gözetmek de böyle çok faydalıdır. Öğrendiğimize göre Emir el-Mü'minin Ömerül Faruk radıyallahu anh Hazretleri sabah namazını cemaat ile kıldıktan sonra cemaatine baktı. Ashabından birini bulamadı. Filan kimse cemaatte yoktur buyurdu. Şimdi halifelerin özelliği nedir? Bütün tebaasına namazı halife kıldırmak zorundadır. Sabah namazına bir gidiyor halifemiz, namazı kıldırıyor. Bir dönüyor arkasını, tanıdığı bir genç yok orada. Herkes var, tanıdığı birisi yok. Neden diyor bu genç burada yok, onu tanıyan birilerine? Orada bulunanlar, o kimse gecenin çok saatlerinde uyumaz, nafile ibadet yapar. Belki şimdi uykuya kalmıştır, dediler. Kötü bir şey mi bu? Kardeşler, keyfi olarak namaza gelmemezlik yapmamış. Bizim Müslümanların büyük çoğunluğu gibi. Bu sahabi bütün gece nafile ibadette kalıyor. Fakat bedeni yorgun düşüyor. Limitini fazla aştığı için farzı kaçırıyor. Şimdi halifemize bakın. Halife eğer bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaatle kılsaydı vallahi daha iyi olurdu buyurdu. Kardeşler farzı gördünüz mü? Halifenin bu dini Allah Resulü ve halifelerinden daha iyi kimse bilemez, bir. Onlardan daha iyi kimse yaşayamaz, iki. Hiç kimse onlardan daha takvalı olamaz. Kimse tıraş yapmasın. Günümüzün sapkın hocaları gibi, onlar anlamışsa Kur'an'ı biz de anlarız diyor adam. Sen neyi anlarsın ya? Kur'an'ın indiği dönemde, vahyin indiği döneme şahit olan sahabiyle kendini nasıl eşit tutarsın ya? Yol ehli sünnettir. Yol ehli sünnettir. Ehli sünnet ana caddedir. Ben patikadan giderim diyen gaspçıya gider. Gaspçılar nerede bulunur? Ana caddede bulunmaz. Gaspçılar patikalarda. Kestirme yolu var, şuradan biliyorum, giderim. Ya siz hiç seyretmediniz mi korku filmlerinde? Kestirme yolu buldum diyor. Korku filmlerinde klişedir. Şurada bir kestirme yolu var der. Arkadaşları der ki yok, bildiğimiz yoldan gidelim, ana caddeden gidelim. Tamam, 4-5 saat fazla gideriz ama garanti olsun. Yok yok der, kestirmeden gidelim. 4-5 saat daha fazla orada denizde eğleniriz der. Klişe bir olaydır bu. Dinlerler. Kestirmeye girerler. Orada artık filmin konusuna göre zombi mi olur? Yoksa mutasyona uğramış yaratıklar mı olur? Birileri bunların yolunu keser ve bunları teker teker öldürürler. Film de bu şekilde biter. Kim diyorsa ki ehli sünnetten başka bir yol buldum, o adam gaspçıya gitmiş demektir. Senin imanını gasp ettiler. Ana caddeden ayrılmayacaksın. Doğru yoldan ayrılmayacaksın. Adam bir tarikata girdim hocam diyor. Bizim tarikatta namaz 3 vakittir diyor. Bu nasıl tarikat? 3 vakit namaz olur mu İslam'da? Yüzlerce hadis var. Namaz 5 vakittir. Kur'an böyle söylüyor. Peygamber ve sahabelerin yaptığı işler ortada. Ama diyor ki tamam, onlar öyle anlamış olabilir. Biz öyle anlamıyoruz. Nasıl anlıyorsun? Laptopta gördüğümüz gibi anlıyoruz. Bir orijinal kaynağın en iyi bilinebildiği ve görülebildiği ve yaşanabildiği an, kaynağın indiği ya da inmesine yakın olduğu andır. Bu orijinal kaynak. Kur'an ne zaman indi? 14 asır önce Arabistan merkezine indi. Mekke'ye. Ve sonra Medine'ye indi. Kime indi? Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indi. Şimdi en iyi bu Kur'an'ı kim bilir o zaman? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri bilir. Şu halde takvada inilerde Ömer'ül Faruk, Allah ondan razı olsun, ne diyor? O genç bütün gece uyusaydı, bütün gece keyifle uyudu. İki rekat bile teheccüd kılmadı. Sabahleyin gelseydi bizim de burada cemaatle namaz kılsaydı, vallahi daha fazla kâr ederdi. Ama şimdi sabah namazını kaçırdı ve namaz kazaya kaldı. Kazaya kaldığı zaman sevabı kaçırmış olmuyorsun sadece. Kazaya bırakmak demek büyük günah demektir. Sen büyük bir günaha girdin demektir. Buradan anlaşılıyor ki bir edebi gözetmek ve tenzihi olsa bir mekruhtan sakınmak, zikirden, fikirden ve murakabeden ve teveccühten daha faydalıdır. Bu farzlara sabit ve sadık olursan, bu tarikatlardaki zikir, fikir, murakabe, mücahede bunlardan hepsinden daha üstün demektir. Ama sen bir uydurmada bulunuyorsun ve ben bir şeyhe teslim oldum diyorsun, namaz kılmasam da bizi kurtarır diyorsun. Bana gelen bazı mesajlar, şu anda Amerika'da olan sahte bir peygamber, halifeliğini ve mehdiliğini ilan etmiş bir vakfın sahibi. Bu adama tabi olmuşlar ve namaz kılmıyoruz diyorlar. Namaz kılmıyoruz. Biz namaz kılmayız. Nasıl olacak bu iş? Halifemiz bizi kurtaracaktır. Mehdi'miz, peygamberimiz bizi kurtaracaktır. Ve bu kişi, Amerika'da olan bu kişi bir kitap indiğini iddia ediyor kendisine. Mihir Vakfı diye bir vakıf. Kendisine bir kitap, Allah tarafından bir kitap indirildiğini iddia ediyor. Ve bunun müritleri diyor ki, biz ona biat ettik. Artık ne yaparsak yapalım bizi kurtaracaktır. Sen patikaya girdin, kestirme yola girdin diyerek gaspçıya gittin. Adam gaspçı. Normal bir yolda gaspçı seni yakalasa paranı alır cebinden ya da telefonunu alır. Bu adamlar imanını alır. İmanını alır. Allah hidayet nasip etsin. Tahrimi olan mekruhtan sakınmanın faydasını artık düşünmelidir. Evet, bu nafile işler farzları gözetmek ile ve haramlardan, mekruhlardan sakınmak ile birlikte yapılırsa elbette daha güzel, çok güzel olur. Fakat böyle olmazsa pek zararlı olur. Haramlardan sakınacağız, nafilelere önem vereceğiz ama farzları engelliyorsa nafileden uzaklaşacağız. Şeytanın atına binmeyin kardeşler, dikkat edin. Bakın şimdi 3 aylara girdik ya, bana en çok gelen mesajlar ne? Hocam 3 ayların tamamını oruçlu geçirmek istiyorum. 3 ayların tamamını oruçlu geçirmek istiyorum. Kardeşler, Muhammed Aleyhisselam hayatında bir kere bile 3 ayların tamamını oruçlu geçirmedi. Biz kimin ümmetiyiz? Muhammed Aleyhisselam. Ondan daha takvalı birisi olduğunu iddia eden var mı aramızda? Yok. E sen nedir bu şimdi sendeki bu hal? Yapma bunu. Recep'in içinde 3-5 gün oruç tut. Şaban'ın 15'ine kadar nafile oruçlarını tut. Şaban'ın 15'inden sonra Muhammed Aleyhisselam oruç tutmazdı. Neden? Ramazan'a kuvvetli girsin diye. Ama şimdi bizim Müslümanlar aylar bereketli aylar olduğu için Allah-u Teala kalbine feyzi bereketi bir veriyor. Bu heyecanlanıyor. Üç ay tutacağım hocam diyor. Kardeşim yapma diyorum. Sonra Ramazan'a bir giriyor, bir, ikinci haftasında hasta oluyor. Ramazan'ın birinci haftasında, ikinci haftasında hasta oluyor. Farz olan Ramazan orucunu Ramazan'dan sonraya tehir etmek zorunda kalıyor. Doktor diyor ki sana ilaç verdim. Beş gün boyunca bu ilaçları alacaksın. Oruç tutamazsın. Gitti. O iki ay Recep ve Şaban'ın bütün sevabını kaybettim. Çünkü burada farz olan oruç vardı. Farz. Tefsirlerden bir nakil yapayım. Cebrail Aleyhisselam Allah Teala'ya buyurdu. Ya Rabbi, senin için iki rekat namaz kıldım ama 2000 senede kıldım. 2000 senede. Uzun tuttum. Bu namazın sevabı ne ola ki? Allah Teala Hazretleri ne buyurdu? Ey Cebrail, benim bir kulumun sabahleyin kalkıp iki rekat farzı yerine getirmesi, senin 2000 yılda kıldığın bu namazdan daha üstündür. Neden ya Rabbi? Çünkü ben ona emrettim. Ben emrettiğim için kılıyor, yani farzı yerine getiriyor. Sense nafile kıldın. 2000 yıllık bir namaz, bir nafile namaz, farzının yanına yaklaşamıyor kardeşler. Buna dikkat edin. Mesela, imam devam ediyor. Mesela zekat olarak bir dank, yani bir dirhemin dörtte birini ki bir gram gümüş demektir, bir Müslüman fakire vermek, nafile olarak dağlar kadar altın sadaka vermekten ve hayır hasenat ve yardımlar yapmaktan kat kat daha iyidir, kat kat daha çok sevaptır. Yine esnaflara geliyorum. Esnaflar sadaka veriyor. Esnaflar Ramazan'da kutular yapıyorlar. O sadaka kutularından sebil yapıyorlar. Dağıtıyorlar fakat zekat vermiyorlar. 1000 tane kutu dağıtsan, zekat niyetiyle vermezsen, zekata niyetlenerek onları dağıtmazsan zekat borcun düşmez. Zekat borcun üzerinden düşmezse azap var Müslüman kardeşim. Allah aşkına şu farzları, vacipleri iyice bir öğren. Bu bir dank zekatı verirken bir edebi gözetmek, mesela akrabadan bir fakire vermek de nafile iyiliklerden kat kat daha faydalıdır. Şimdi zekatı verirken önceliğimiz kimdir? Öncelik kısım akrabalardır. En yakın akrabalar. Sonra mahalledeki komşular. Sonra uzaklar, fakir fukara. Ondan sonra hayır kurumları, ilim meclisleri olabilir. Ama önce akraba, komşu, fakir fukara. Bak bu üçünü unutmayacaksın sen. Bunlara dikkat edin. Yok ben kolayıma geliyor, kimseyle yüz göz olmayayım hocam. Vereyim bir hayır kurumuna onlar dağıtsın. Böyle yapma. Sen ver. Sen ver. Elinle ver ve de ki bu benim zekatımdır. Kabul eder misin kardeşim? İnsanları zekat müessesine alıştır. Vallahi dünyadaki Müslüman zenginler, sadece Müslüman zenginler, zekatlarını tam olarak verseler, dünyada bir tane adam fakirlikten ölmez, açlıktan ölmez. Allah sistemi böyle dengelemiştir. Bugün dünyada açlıktan ölen insanlar var mı? Varsa sorumlusu zengin Müslümanlardır, zekatını vermeyen Müslümanlardır. Problem bizde. Çünkü Hanefi mezhebindeki imamlara göre, radıyallahu anhum, yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak mekruhtur. Şimdi bazıları yine yatsıyı gece geç vakte bırakıyor. Gece geç vakte bırakmak güzeldir ama gece yarısını geçirmemen gerekiyor. Saat 12'yi geçmeyecek yatsı. 12'den önce kılacaksın. İmam Rabbani diyor ki birçoğu sevabı daha fazla olsun diye gece yarısını da geçiriyor. Bu mekruhtur. Mekruh demek namazın sevabı gitti, borcu düştü demektir. Borcunu düşürdün, burada kıldı yazıyor ama sevabını kaybettin demektir. Çünkü yatsı namazını gece yarısına kadar kılmak mübah demişlerdir. Gece yarısından sonra kılmak mekruh olur buyurmuşlardır. Mübahın karşılığı olan mekruh ise tahrimen mekruhtur. Şafii mezhebinde gece yarısından sonra yatsıyı kılmak caiz değildir. Onların mezhebinde durum biraz daha kritik. Bunun içindir ki gece namazı kılmış olmak için ve bu vakitte zevk ve cemiyet elde etmek için yatsıyı gece yarısından sonraya bırakmak çok çirkindir. Muhammed Aleyhisselam'a uymadın yine. Sevabım daha fazla olsun diye yeni bir şey uydurdum. Böyle düşünen bir kimsenin yalnız vitir namazını gece yarısından sonraya bırakması olabilir. Şimdi yatsıyı kıldın mı? 4, 4, 2, 10 rekat. 3 rekat vitir vacibi bırakabilirsin. 12, 12 buçuk, 1 fark etmez. Vitir vacibi yatmadan önceye tehir edebilirsin. Ama muhakkak uyumadan önce vitir kılman gerekiyor. Araya uyku girmeyecek. Vitir namazını gece yarısından sonra kılmak müstehaptır. Böylece hem vitir namazı müstehap olan vakitte kılınmış olur, hem de gece namazı kılmak ve seher vaktinde uyanık bulunmak nimetlerine kavuşulmuş olur. O halde bu işten vazgeçmek ve geçmiş namazları kaza etmek lazımdır. Bak imam olayı nereye getirdi? Fantezi yapma. Ben daha Türkçeleştireyim. Fantezi yapma. Kazalarını bitirmen gerekiyor. Önce kaza borçlarını kapatman gerekiyor. O halde bu işten vazgeçmek ve namazları kaza etmek lazımdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife-i Kufi, Allah ondan razı olsun, namazın, abdestinin edeplerinden bir tek edebi terk ettiği için 40 senelik namazını kaza etmiştir. Bakın, sünnetlerinden de değil. Namazın sünneti vardır, farzı vardır. Sadece edeplerinden bir tek edebi terk ettiği için 40 yıllık namazını kaza ediyor. Çünkü ben bugüne kadar bilmeden o edebi terk ederek 40 yıldan beri namaz kılıyorum, abdest alıyorum ve namaz kılıyorum. Şu takvadaki inceliğe bakın. Bundan dolayı müştehit imam oldu. Şunu da söyleyelim ki, abdestsizliği gidermek için veya sevap kazanmak için abdest almakta kullanılmış suya müstamel su denilir. Bu suyun içilmesi için kimseye izin vermeyiniz. Şimdi Hindistan nasıl bir coğrafya? Sapık tarikatlar çok yükselmiş o zaman. Hicri 11. asır. İmam Rabbani 2000'in müştehididir. Hicri 11. asırlarda orada hizmetine başladı. Binlerce talebe ve alim yetiştirdi. Sapkın tarikatlar, sapkın cemaatlere reddiyeler yaptı. Kitaplar yazdı, talebelerle karşı koymaya çalıştı. Nasıl bir durum var orada? Ehli sünnete uymayan, Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmış sahte şeyhler var. Sahte tarikatlar var. Bunların bir özelliğine şey abdest alıyor. Abdest aldığı anda su nereye gidiyor? Bir leğene gidiyor. Leğeni ne yapmaları gerekiyor? Dökmeleri gerekiyor. Çünkü o suya pis su denir. Müstamel su. O dervişler ne yapıyor? Leğendeki suyu alıyor, bardaklara döküyorlar. Ve dervişler o abdest suyunu teker teker içiyorlar. İmam diyor ki bu caiz değildir. Çünkü o su, abdestten sonra kalan su pis sudur. Bu suyu asla içemezsiniz diyor. Burada şeyhe günah var mıdır? Şeyh bunu biliyorsa ve buna göz yumuyorsa, tamam canım bizim abdest aldığımız su bereketli bir sudur. Bunlar da bu suyu içsinler, bereketlensinler diyorsa vebalin bir misli şeyhe yazılır. Buna dikkat etmek lazım. İmam-ı Azam'a göre müstamel su kaba necistir, büyük necasettir. Fıkıh alimleri bu suyun içilmesini yasak etmişlerdir. Bu suyu içmenin mekruh olduğunu bildirmişlerdir. Evet, abdest aldıktan sonra ibrikte kalan kullanılmamış sudan içmek şifa olur demişlerdir. Eğer böyle olduğuna inanan bir kimse isterse bu kullanılmış sudan verebilirsiniz. Şimdi ibrikle su döküyorlar. Hocaya, dervişe, üstada ya da dervişler birbirlerine. İbrikte su kalıyor ama ağzalara dökülmemiş. O ibrikteki suyu içebilirsiniz. Bir berekettir. Çünkü tenle temas etmemiş. Ama tenle temas ettikten sonra gelen suyu içemezsiniz diyor. İmam devam ediyor. Şunu da bildirelim ki güvenilir birkaç kimsenin bildirdiklerine göre halifelerinizden birkaçına müritleri secde ediyorlarmış. Bakın insan insana secde ediyor. Mektubu yazdığı zata diyor ki sizin halifelerinizden bazılarına müritleri secde ediyorlarmış. İmamın kulağına gelmiş. Yeri öpmekle kalmayarak kendilerine karşı secde yapıyorlarmış. Bir, yeri öpüyorlar. İki, bir de onlara karşı secde yapıyorlar. Hala günümüzde insanlara karşı secde yapan insanlar var. Sosyal medyadan bana videolarını gönderdiler. Bir cem evinde bir ihtiyar amca oturmuş. İnsanlar karşısına geliyor ve yere bir hayvan gibi, bir köpek gibi yerde yürüyerek onun karşısına gidiyorlar. Yürüyerek gitmiyorlar. Yerde bir hayvan taklidi yaparak onun karşısına gidiyorlar. Ve sonra ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Bir insana secde ediyorlar. Kardeşler, Muhammed Aleyhisselam'a bile secde etmek haramdır. Bakın, dünyanın gördüğü en kaliteli insan, en güzel insan. Eğer ibadet niyetiyle kul secde ederse kafir olur. Küfre girer. Sahabeden bir vali, Sa'd bin Muaz, Allah ondan razı olsun. Amin. Vali tayin edildiği yerden geri geldi. gelir gelmez devesinden indi, Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçti ve secdeye kapandı. Peygamberimize secde etti. Efendimiz Aleyhisselam ne dedi? Hemen ayağa kalkmaz. Ayağa kalktı. Neden bana secde ettin? Ey Allah Resulü, ben valilik yaptığım yerde Hristiyanları gördüm. Hristiyan alimlerine halk secde ediyorlardı. Tahrif olmuş bir dinin alimlerine secde ediliyorsa, burada hak dinin peygamberine hayli hayli secde edilebilir diye düşündüm. Bundan dolayı geldim, size secde ettim. Bakın, bir şahsi kanaatle Efendimiz Aleyhisselam'a secde ediyor. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Sakın bir daha böyle yapma. Sakın. Ben bir insanın bir insana secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Kadının kocasına. Ama secde etmek helal değil. Şu halde hiç kimse kimseye secde edemez. İmam bunu ikaz ediyor. Haber aldım diyor. Bu işin kötülüğü güneşten daha çok meydandadır. Bu işi yasak ediniz. Hem de çok sıkı yasak ediniz. Böyle işlerden herkesin sakınması lazımdır. Hele başkalarına önderlik eden bir kimsenin böyle işlerden sakınması daha çok lazımdır. Çünkü onun yolunda bulunanlar onun yaptıklarını yaparlar ve bu belaya düşerler. Şimdi o sahte şeyhin yanındaki talebeleri ona secde etti. Secde ettiler. Diğer talebeler de bunu gördü. O meydandan, o meclisten başka talebeler de yetişti. Başka yerlerde sohbet halkaları kurdular. Burada bunun meşru olduğunu gördüğü için ne diyecek? Bana secde edeceksiniz. Çünkü bunun meşru olduğunu gördü. Bu sapıklık gitgide yayılacak. Sen de buna izin verdiğin için sorumlulardan bir tanesi sen olmuş olacaksın. Şunu da bildirelim ki tasavvuf yolunda ilerleyenlerin bilgileri hal ile kavuşulan bilgilerdir. Haller de amellerden hasıl olur. Amelleri dürüst olan ve ibadetleri hakkıyla yapan kimselerde bu haller hasıl olur. Bu haller birçok şeyleri öğrenmelerine sebep olur. Amellerin, ibadetlerin düzgün olabilmesi için bunları tanımak, her birinin nasıl yapılacağını bilmek lazımdır. Bu bilgiler İslamiyet'in ahkamını, yani emirlerini ve yasaklarını, mesela namazın, orucun ve bunlardan başka farzların ve alışverişlerin ve nikah, talak gibi muamelatın bilgileridir. Kısaca Allah Teala'nın insana emrettiği şeylerin bilgileridir. Bu bilgiler öğrenilmekle elde edilir. Bunları öğrenmek her Müslümana elbette lazımdır. Her şeyi öğrenmeden önce ve öğrendikten sonra birer cihat vardır. Birincisi, ilmi aramak, bulmak ve elde etmek için çalışmak cihattır. Şimdi kardeşler, siz nasıl cihat ediyorsunuz? 1- Kitap okuyorsunuz. 2- Sosyal medyanın vaazlarımızı dinliyorsunuz. 3- İlim meclisine geliyorsunuz. Bunların tamamı cihattır. 4- Fakirlere yardım ediyorsunuz. 5- Etrafınızdaki Müslümanlara İslam'ı buradan öğrendiğiniz bilgileri tebliğ ediyorsunuz. Bunların tamamı cihattır. Bu cihatları yapabilmen için önce bir ilim tahsili yapman lazım. Doğru bilgiyi doğru kaynaklardan alman lazım. Doğru kaynaktan almadığın zaman sapıtırsın. Bak, Müslüman kardeşim bana mesaj gönderdi. Hocam, bir kıza talip oldum. Aracı koydum. Gittik, kızı istettik. Gönülleri varsa ailemle beraber gidecektim. Kızı istettiğimiz kişi Alevi'ymiş. Ve bana mesaj göndermiş. Şöyle demiş: benim namaz kılan kişiye verecek kızım yok. Kardeşim, sen Müslüman değil misin ya? Şimdi biz Müslümanlar, biz ehli sünnet vel cemaat akidesindeki Müslümanlar, herhangi bir insan, bir erkek, bir damat adayı bizim bir kızımızı istemeye geldiği zaman bizim ilk sorumuz nedir? İlk soru, akiden nedir kardeşim? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti 73 parçaya bölünmüştür. 72'sinin akidesi bozuktur. Bir akide doğrudur. Ehli sünnet vel cemaat. Peygamber ve sahabesinin anladığı gibi Kur'an'ı anlayanlar. Önce akideyi sorarız. Hemen peşinden bir sual daha sorarız. Namaz kılıyor musun kardeşim? Sen benim kızımı istedin. Akiden ehli sünnet ama namaz kılıyor musun? Namazlarda biraz zayıfım. Git 5 vakit namazını tamamla. Ondan sonra gel. O zaman sana olan güvenim çok daha fazla artar. Normal bir Müslüman bunları sorar. İlk 2 soru bunlardır. Ev anahtarı, araba anahtarı, dükkan anahtarı. Bunlar sonraki detaylardır. Kardeşler, bizim Müslümanlar sapıttı. İlk soru ne oluyor şimdi? Kaç anahtarım var? Namazın var mı demiyor. Akiden nedir demiyor. Şii misin, Vehhabi misin, Telefi misin demiyor. Kaç anahtarım var kardeşim diyor. Sonra adam Vehhabi kızı alıyor. 2 ay sonra Suriye'ye kaçıyor. 2-3 yıldan beri kızdan haber alamıyorlar. Nasıl oldu hocam bu diyor. Kardeşim insan bir sormaz mı ya? Akiden ne? Hangi hocayı takip edersin? Ehli sünnet misin, ehli bidat misin? Kimleri okursun? Bu bilgileri sana verdiği anda adamın ne olduğu ortaya çıkar. Ama sen bunları sormadın. Neyi sordun? Anahtarın var mı? Adam sana dedi ki 4 tane anahtarım var. 2 dükkan, ev, araba. Tamam dedin, al kızımı. Ama şimdi kızını göremiyorsun. Kardeşim dert yanıyor. Hocam diyor, adam bana dedi ki diyor, benim namaz kılan kişiye verecek kızım yoktur. Bak bu kardeşlerime ikaz ediyorum. Allah hidayet nasip etsin. Namaz kılana vereceksin kızını. Namaz kılmayana kız verilir mi? Bu nasıl bir akidedir? Siz İmam Ali'nin tabisi değil misiniz? İmam Ali'yi sevmiyor musunuz siz? Allah ondan razı olsun. İmam Ali'nin bir vakit namaz kaza borcu yoktur ya. Bir vakit namaz. Savaşta bacağından oluk oluk kan akıyor. 2 rekat seferi olarak namazını kılmıştır İmam Ali. Senin imamın bu. Sen nasıl benim namaz kılan adama verecek kızım yok dersin ya? Beni de şaşırttı. Genç şaşırmış ama beni de şaşırttı. Bunun için kıymetli toplantılarınızda tasavvuf kitapları okunulduğu gibi fıkıh kitaplarının da okunulması ve öğrenilmesi lazımdır. Bak imam şeyhe diyor ki siz boyuna tasavvuf kitapları okuyorsunuz ama fıkıh kitapları okumuyorsunuz. Okumadığınız için bu sapkınlıklar ortaya çıkıyor. Farisi dilinde yazılmış fıkıh kitapları çoktur. Mecmua-ı Hani, Umdetül İslam, Kenzi Farisi, fıkıh kitapları çok kıymetlidir. Hatta tasavvuf kitapları okunmasa da zarar olmaz. Çünkü tasavvuf bilgileri hal ile, zevk ile, tadını tadarak elde edilir. Okumakla, dinlemekle anlaşılmaz. Fıkıh kitaplarını okumamak ise zararlı olabilir. Bundan çok yazmak sıkıntı verebilir. Az yazmak çok şeyleri gösterir. Bakın kardeşler, imamın ikazını anladınız mı? Burada her hafta toplansak ve bir tarikat, bir tasavvuf kitabı okusak. Velilerin halleri demek tasavvuf kitabı. Veliyi çok zikretmiş, murakabe yapmış. Allah-u Teala gönül gözünü açmış, bazı haller görmüş. Bir gün cennetten bir yer, bir gün cehennemdeki bazı halkın halleri, bir gün vefat etmiş bir peygamberin kendisine yaptığı nasihatler, bir gün vefat etmiş bir Allah dostunun kendisini ziyareti, bunlara tasavvufi haller denir. Devamlı bunları okuyor ve daha sonra talebeleri bunları yazıyor, kitaplara kaydediyor. Dervişler de bunları okumayı çok sever. Ama dervişler fıkıh kitabı okumayı sevmez. Çünkü fıkıh sıkıntı verir. Anlaşılması biraz daha zordur. Uçmayı kaçmayı bırak, fıkıh ilmini öğren. Fıkıh ilmini sağlam öğrenirsen seni bu dünyada kimse kandıramaz. Müslüman kardeşim. Fıkıh. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bunu teyit edeceğim. Allah bir kulu için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar. Fıkıhçı kılar. Fakih olursan ne olur? Herhangi bir Müslüman bir sıkıntılı durumda olduğu zaman, bir fetva arayışında olduğu zaman sana sorduğu anda doğru fetvayı ulaştırırsan 1000 rekat nafile namaz kılmaktan üstün bir amel işlemiş olursun. Bunlar hadislerde sabittir. 100 tane umre yapmış gibi sevap kazanırsın diyor Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadiste. Bir tek fetva. Onun sıkıntısını gideren bir fıkıh bilgisi. İmam bitiriyor. Bir beyitle bitiriyor. Az söyledim. Dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim üzülürsün. Yoksa sözüm çoktur sana. Ben sana diyor çok sert giriş yapacaktım. Ama az söyledim kalbini kırmak istemedim. Sen bunlardan anla. Peşinden dua ediyor Allah Teala bizi ve sizi sevgili peygamberine aleyhissalatü vesselam tam olarak uymakla şereflendirsin. Amin. İşte kardeşler bu 2000'in müceddididir. İmam-ı Rabbani. Allah ondan razı olsun. Çok geniş bir hayır halkası ortaya koymuştur. Nakşibendi silsilesinin temel taşlarından bir tanesidir. İmamın mektubunu okudum, zikrettim. Bu bilgileri anlamayı, yaşamayı Allah Teala bize nasip etsin inşallah. Amin. Bir tek haber okuyacağım, hem kapatacağım. Aylar öncesinin haberi bu. Sıra geldi, okuyorum. Peşinden bir haber daha var ama vaktim doldu. Sadece bir tanesini okuyacağım. Cemaat yazarı Namık Çınar'dan İslam'ı aşağılayan sözler. Biliyorsunuz bu Amerikan menşeli, CIA menşeli FETÖ örgütünde televizyon vardı, bir de gazeteleri de vardı. Fakat darbe girişiminden hemen sonra terör örgütü olarak açıkça ilan edildi. Televizyonlarına, gazetelerine el konuldu. Şimdi bunların bir tane yazarı vardı. Namık Çınar. Bu adamın attığı bazı tweetler var. Ben cemaate mensubum gibi görünüyor ama İslam düşmanı. Nereden anlıyorsun hocam? Suizan etmiyor musun hocam? Kardeşim, bir adamın ne mal olduğunu anlamak istiyorsan Facebook hesabına bakacaksın, Twitter hesabına bakacaksın. Artık her şey ortaya çıkıyor. Bir adam kızına mı talip oldu? Ya da oğluna bir kız mı alacaksın? Önce bir sosyal medyada araştır. Ne paylaşmış? Ne paylaştığının adamın kaç gramlık adam olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi size tweetlerini okuyacağım. Cemaat gazetesi yazarlarından Namık Çınar, sosyal medya hesabından İslam'ı ve Müslümanları aşağılayan paylaşımlarda bulundu. Daha önce Taraf gazetesinde köşe yazarı olan Namık Çınar, Twitter'da yaptığı hakaret içeren paylaşımlarıyla Müslümanların tepkisini çekti. Şimdi tweetler başlıyor. Sabah 4:30 ve ben sıçrayarak uyanıyorum. Çünkü ezan odanın ortasında okunuyor. Bir din bu kadar vicdansız olamaz. Dünya boşuna nefret etmiyor. Sabah ezanı hakkında, sabah namazı hakkındaki şu nefret ifadesine bakar mısın? Dünya boşuna nefret etmiyor. Hayır, dünya nefret etmiyor. Sen nefret ediyorsun. Sende problem var. Bu ülkeye gelip de sadece ezanları, güzel bir müezzinin okuduğu ezanı işitip Müslüman olan yüzlerce, binlerce insan var. Sadece ezanla. Papa'nın, Katolik papazlara yasakladığı üç şeyden bir tanesine bak. Bir, Müslümanların cemaatle kıldığı namazı seyretmeyeceksiniz. Papa, Katolik papazlarına üç şeyi yasakladı. Bir, cemaatle namaz kıldıkları zaman orada bulunmayacaksınız, izlemeyin. Etkilenirsiniz. İki, Müslümanların hac merasimini seyretmeyeceksiniz. Milyonlarca insan aynı anda bir vazife yapıyor. Arafat'ta ve Kabe'de. Bunu izlemeyeceksiniz, etkilenirsiniz. Neden? İzleyenler dini değiştiriyor. Müslüman oluyor. Üç, Müslümanların ezanı işittiğiniz anda müzik açacaksınız. Dinlemeyeceksiniz. Neden? Müezzinin sesi güzelse kalp kayıyor. Bu sözler normal bir insan sözleri değil. Bu sözler Allah'ı anlatan sözler. Allah'ın peygamberinin rüyada öğrendiği sözler. Ezan etkileniyor. Etkilenince İslam'a giriyor. Gayrimüslimler, gavurlar İslam'a girerken bizim içimizdeki gavurlar ne oluyor? Tiksinti veriyor. Ezan diyor benim odamın ortasında okunuyor. Hayır, senin odanın ortasında okunmuyor. 100 metre, 200 metre ileride okunuyor. Fakat sen öyle bir kindar olmuşsun ki ezana ve namaza hakaret ediyorsun. Başka bir tweet. Saat yanlış değil. Yerel Arap coğrafyasına ayak uydurmak yüzünden başka yerler için işkenceye dönüşüyor. Sabah vakti yine. Yine sabah namazı. Müslümanların en sevdiği iki namaz hangisidir? Sabah ve yatsı. Münafıkların en sevmediği iki namaz hangisidir? Sabah ve yatsı. Hadislerle sabittir. Münafıkların en sevmediği ve en zor gelen iki vakit namaz. Sabah ezanları nerede şikayet ediliyorsa orada problem var demektir. Dinin yetiştirdikleri ensemizde boza pişirecekler ama o din hiç sorunlu olmayıp hep muhteşem kalacak. Bu nasıl bir akıl? Tweet. Yine saçmalamış. Dinin yetiştirdikleri derken kimi kastediyor? Bizi kastediyor. Tebliğciler, İslam'ı anlatanlar. Biz şunu yaparsanız helal, bunu yaparsanız haram, bir de bunların arasında o şüpheliler vardır. Ayet bu, hadis bu, icma bu deriz, nakil yaparız. Tabi olan Müslümanlar, öğrenmek isteyen Müslümanlar dinler, uygular ve sonuç alır. Bazıları da kin duyar. Ben dinlemek istemiyorum der. Dinlemek istemiyorum. Kardeşim sen Müslüman değil misin? Müslümanım ama bu kelimelerden bahsetmeni istemiyorum der. Kalbi İslam'a kin duyan adamlardır bunlar. Kripto. Müslüman gibi görünüyor ama kripto. Gizlenmiş. Başka bir tweet'i. Sadece AKP değil ki, Türkiye'de de değil. 1400 yıldır İslam'ın vahşetinde dinin hiçbir sorumluluğu ve payı yok. İslam'ın vahşetinde. İslam'a ne diyor bu? Vahşi bir din. Allah'ın gönderdiği dine sen nasıl vahşi dersin ya? Aç Tevrat'ı, eski ayeti, aç İncil'i. Bütün bunlarda ceza müeyyidesi var. Ceza müeyyideleri var. Allah benzer ceza müeyyidelerini Kur'an'da da koymuştur. Şimdi Yahudi ve Hristiyan yaptığı zaman helal, biz yaptığımız zaman batıyor. Bunların düşmanlığı dinlere değil, bunların düşmanlığı İslam'a. Sadece İslam'a düşman bunlar. Son tweet'i. Şu Efendimiz lafını bırakın ya. Bu bir köle ağzıdır. Şimdi biz nasıl konuşuruz Muhammed Aleyhisselam hakkında? Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Neden Efendimiz diyoruz? Çünkü Muhammed Aleyhisselam hadislerinde diyor ki, mahşer günü insanların efendisi benim. İnsanların efendisi benim. Seyyidina, efendisi benim. Biz namazlarda, her namazda, her oturuşumuzda nasıl dua ediyoruz? Allahümme salli ala. Allah'ım salat gönder, salat et. Seyyidina, seyyidimize, efendimize. Efendimiz kim? Muhammed Aleyhisselam. Sen her namazında Muhammed Aleyhisselam'a efendimiz diyorsun ama kalkmış burada diyorsun ki köle ağzını bırakın. Demek ki bu adam namaz kılmıyor. Kimse kimsenin efendisi değildir. Peygamberimizin efendimiz olduğunu da inkar ediyor. Bu sizdeki kafayı gösterir. Bize ne diyor burada? Siz kölesiniz, köle kafasındasınız. Evet, ben Muhammed Aleyhisselam'ın kölesiyim. Zoruna mı gitti? Ben kölesiyim kardeşim. Allah-u Teala hayatımın sonuna kadar onun kölesi olmayı bana nasip etsin. Amin. Bir karış ayırmasın. Beni kölelikten sultanlığa çevirmesin. Hep kölesi olarak kalacağım inşallah. Ama öbür tarafta görürsün. Burada sultan gibi geçinenlerin öbür tarafta ne olduğunu görürsün. Mevla Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Son nefesimizde geldiğimizde şehadetle ona kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Şaşıranlardan, sapıtanlardan etmesin. Amin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.